Kya, pigin diani lele. Jesu nde mer la mama, o den yer ki di tan polpo ki yeri. Mba, o yon pundi, yaga bijwa, ka bijwa mon kiaga. Kelema adino le balike o die binisal kuli. Ke wampa hampuno ya kuli ya miyal nkangben. Linden che ya miyal nkangben. Ke bam banda, fini yuwa beben che uti mwamwan. Ke go bandi hanswan yuwa, Jesu Kristiri. Nden kiaga akitingin ni. Ki swan ki duri anden pwogi ni ya tuonli. Mwala, fini ba, hampiyagi ni akani leni minden pa piya ya kiyagari akani ke andunan da den ye. Ndoare ayeli handen puri ni ya niba kani andunan siga. Bidentie ayayaba, ke aden puri ni ba. Bimotuo ke kubi amama. Mwala be bandi ke hampuri ni ya lukuli nyani akani. Kelima inchaba anden soni ni ya tondu. Bimoga ke bandi ke nyani akani momwan. Ke go dandi ke fini insoni ni. Mianga biyapoyo. Mi mianga handura poka. Ama mianga hampuni ni ya biyapoyo. Kelima bitie ayayaba. Mindie ya kulchie ayala. Handie ya kulmotie inyala. Mbati kia gari kelima biyapo. Nkango ya ye handuna ni. Ama bangwan ba ye handuna ni. Mini incha ayakan. Ba yuang gari kenghan. Han ya kubba kelima ayelpo. Hampuni ni ya yeli yen. Ke ban ya tie yendo nantimba nche yendo mama. Minde yelemba, nden kubba kelema ayel palupo. Hampuni ni ya yeli yempo. Nden kubba ke bisiga ba yendo kubur tali yuandemba bori yaka. Ke idian inyeri yalin tiyeni. Mola mpende akan. Mar lani kida ye handurani. Ke mimpia ya pa malpulu ntakari binini. Nchaba atondu. Anduna yab namba. Kelma bago tiehanduna yaba nan mini nki tiehanduna yuwa mama. Mi miyanga ke han nyani ba anduna nika. Ama ke han ya kubba obiaron da parba. Nan minki tiehanduna yuwa mama, bani moko ki tiehanduna yaba yene. Gagarki ngambi ba imo mwani ni. Ama mtie imo mwani. Nani handen soni ni handuna ni mama. Moko soni ba anduna ni yene. Ngagariki ngambi injuri apo. Ke ban mo ko ngarkin hambi apo imo monenni ni miyanga ban bebe ya poka ngo miyanga ya ban ba tuoki dan ni kelma bi ya mampo moko yapo ni miyanga bi po ya chili ne ke bu kulin ya ti yendo nan fini ba inye ninni ke moko ye anini mama ke ban mo in ya ye tininni ke kanduna ya ban dan ke fini soninni mpuni ba han puni ni ya kiyari ke ban ya ti yendo nan timbin ti yendo mama mini inye binini ke amoye nini ke bantwa yen chany ke handuna yabun band ke finisone nini ke bua ba nanin han bua mini mama ba ampunni yabi yen memba yena kanin mbua ban moko ya yelan kan ke ban ya noa in piare ampunni yari kelma adem buanni halke handuna data ba yuan tiegi handuna yaba na bana ama mini mbana binne mo bande ke fini insoni ni nden ten ke bi bande ayeli ngo ba teni ban bande li ke hambuani ya buam buru ya yebe balani ke minmo ya yebe ninni.